Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 dzień grudnia. Jest 7. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodeksie wyborczym zbierze się po weekendzie. PKW rezygnuje z prac. Dożywocie grozi ojcu niemowlęcia z Ełku, które zmarło w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Polska na mundialu w Rosji w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Szczegóły w serwisie sportowym. W poniedziałek wróci do prac Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodeksie wyborczym. Wczoraj obradowała do 21. Opowiedziała się m.in. za zmianą przewidującą, że to powiatowy komisarz wyborczy dokona podziału gminy na obwody głosowania. Zlikwidowała możliwości głosowania korespondencyjnego. Posłowie opozycji wnioskowali o odrzucenie tego zapisu w całości, na co komisja się nie zgodziła. Z udziału w pracach komisji zrezygnowali przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, poinformowała rzeczniczka PKW Anna Godzwon. W związku z powtarzającymi się zarzutami wobec PKW i KBW o fałszowanie wyborów, zarzutami, które nie są poparte żadnymi dowodami, a jedynie są oskarżeniami rzucanymi w próżnię, szef Krajowego Biura Wyborczego pani minister Beata Tokaj na mocy decyzji przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego nie będzie na tym etapie uczestniczyła w pracach Komisji Nadzwyczajnej. Przewodnicząca Nadzwyczajnej Komisji do spraw zmian w kodeksie wyborczym Anna Milczanowska negatywnie oceniła decyzję przedstawicieli PKW. Dziwię się, że teraz PKW stosuje taki wybieg. Nie padały tu żadne obraźliwe oszczerstwa. Przed posłami m.in. rozpatrzenie zapisów dotyczących powoływania składu PKW. Prokuratura w Suwałkach postawiła zarzut zabójstwa ojcu 2-miesięcznego chłopczyka z Ełku. Niemowlę trafiło do ełckiego szpitala 15 listopada. Było w ciężkim stanie. Chłopczyka bezzwłocznie przetransportowano śmigłowcem do Białegostoku. Od początku podejrzewano pobicie, bo u dziecka stwierdzono obrażenia wewnętrzne, złamanie kości udowej i liczne zadrapania. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Dziecko po 2 dniach zmarło. 25-letni ojciec chłopca trafił do aresztu. Początkowo postawiono mu zarzuty narażenia dziecka na utratę zdrowia i brak nadzoru rodzicielskiego. Po otrzymaniu wyników sekcji zwłok śledczy zmienili zarzuty stawiane ojcu. Teraz oskarżają go o zabójstwo. Grozi mu dożywocie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. We krwi Slobodana Praljaka, jednego z dowódców bośniackich Chorwatów, który kilka dni temu popełnił samobójstwo na sali sądowej, wykryto cyjanek potasu. Poinformowali o tym holenderscy śledczy, powołując się na raport z sekcji zwłok. Praljak został skazany na 20 lat więzienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii za zbrodnie wojenne na Bałkanach w połowie lat 90. Badanie toksykologiczne wykazało stężenie cyjanku potasu we krwi, oświadczyli śledczy, a za prawdopodobną przyczynę zgonu uznali niewydolność serca. Slobodan Praljak popełnił samobójstwo, kiedy Trybunał podtrzymał wobec niego karę 20 lat więzienia. Powiedział, że nie jest zbrodniarzem wojennym. Odrzucam ten werdykt z pogardą. A następnie wyciągnął z kieszeni małą butelkę i wypił zawarty w niej płyn. Został bardzo szybko wyniesiony z sali przez lekarzy, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kilka dni później ONZ-owski Trybunał poinformował, że przeprowadzi wewnętrzne śledztwo, oceni stosowane procedury i przedstawi ewentualne rekomendacje, które, jak napisano w oświadczeniu, mogłyby w przyszłości pomóc innym sądom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa świąteczna zbiórka żywności. Robiąc zakupy, warto pomyśleć o potrzebujących. Akcja zorganizowana przez Banki Żywności jest prowadzona w blisko 3000 sklepów w ponad 500 miejscowościach. Na biedne dzieci, żeby coś miały. Olej, ryż, no nie wiedziałam, co kupić jeszcze. Magdalena Krajewska, prezes Banku Żywności SOS w Warszawie. Prosimy o artykuły, które mają dłuższy termin ważności i taki, który nie trzeba przechowywać na przykład w chłodni. Pomóc innym, którzy nie mają po prostu. Święto właśnie, no, żeby też coś mogli przygotować. Jestem za tym, żeby wspierać ludzi potrzebujących, dlatego pomagam. My współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Te organizacje na co dzień karmią ludzi. Bardzo różny sposób. Jest to jeden ciepły posiłek, są to 3 ciepłe posiłki, albo są to paczki. I dokładnie do tych organizacji trafi żywność i te organizacje przekażą je potrzebującym. Zgromadzone towary jeszcze przed świętami trafią do rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, chorych i niepełnosprawnych. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Tercet egzotyczny to bardzo dobre określenie rywali grupowych naszej reprezentacji podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Rosji. Senegal, Kolumbia i Japonia. Zbigniew Boniek nie krył zadowolenia z takiego losowania. Uważam, że tak jak spojrzałem na wszystkie grupy, byliśmy losowani z pierwszego koszyka, to ja bym się chciał z kimś zamienić, to teoretycznie tylko ewentualnie z Rosją. Z innymi drużynami bym się nie pozamieniał. Prawda, grupa Rosja, Arabia Saudyjska, Egipt i Urugwaj wydaje się najłatwiejsza. Z kolei najtrudniejsza to grupa D, Argentyna, Islandia, Chorwacja i Nigeria. Dobra wiadomość jest dla nas taka, że FIFA zgodziła się na przełożenie godziny pierwszego meczu i zamiast o 14 zagramy z Senegalem o 17, potem z Kolumbią o 20 i z Japonią o 16. Andrzej Iwan, dyrektor reprezentacji, cieszy się, że mamy dobry układ geograficzny. Lecimy 2 godziny 15, 2 godziny 10, godzinę 10, czyli to są odległości bardzo znośne. Uniknęliśmy zmiany czasowej na tym etapie grupowym, więc pod względem logistycznym myślę, że wygląda to też nieźle. A bazą Polaków ma być Soczi. W piłkarskiej ekstraklasie górą gospodarzy Lechia Gdańsk 3-1 pokonała Śląsk Wrocław. Prowadzenie gospodarzom dał bohater meczu Marco Paixão, który w 81 minucie strzelił drugiego gola na 3-0. Wcześniej jego brat bliźniak Flavio wykorzystał rzut karny, było 2-0, a w 83 minucie honorowego gola dla gości zdobył Łukasz Madej. Z kolei w Białymstoku Jagiellonia skromnie 1-0 wygrała z Pogonią Szczecin. Zwycięskiego gola piętą strzelił Cyrian Sheridan. Juventus wygrał w Neapolu z Napoli 1-0, to był szlagier 15. kolejki piłkarskiej za klasy Włoch. W 13. minucie zwycięstwo gościom zapewnił Gonzalo Higuain. Od 67. minuty w ekipie gospodarzy grał Piotr Zieliński, a Wojtek Zieliński był rezerwowym bramkarzem Juventusu. Juventus do jednego punktu zmniejszył dystans do Napoli, które z 38 punktami pozostaje liderem Serie A. W drugim piątkowym meczu Roma wygrała ze Spal 3-1. 6 naszych skoczków zakwalifikowało się do konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile na Uralu. Stok był 5, Kubacki 7. Dzisiaj konkurs zacznie się o 16.15. Jutro drugie zawody indywidualne, które rozpoczną się o 16.00. W biatlonowym Pucharze Świata w Ostersund Polki zamknęły drugą dziesiątkę. W biegu na 7,5 kilometra Guzik była 19, Nowakowska 20. Przypomnę Państwu, że dziś nasze piłkarki ręczne zagrają ze Szwecją w pierwszym meczu Mistrzostw Świata rozgrywanych w Niemczech. Początek o 18, relacja w TVP Sport. Sobota z przewagą chmur, ale będą też przejaśnienia. Wysoko w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i deszczu. W Krakowie dziś 0 stopni, w Kielcach, Łodzi i Suwałkach stopień ciepła, we Wrocławiu i Bydgoszczy plus 2, a w Szczecinie, Gdańsku i Poznaniu plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W niedzielę przypada 160. rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego, pisarza uważanego na ogół za amoralistę. Jednocześnie Konrad w swoich utworach jawi się jako agnostyk, człowiek sceptyczny. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak spójna filozofia Konrada? O tym będę rozmawiał z profesorem Zdzisławem Najderem. Sztuka kochana. Zapraszam kilka minut po 20. Marek Kochan. A po 21. magazyn bardzo kulturalny. Tym razem porozmawiamy o nowej sztuce Ingmara Wilkista. Posłuchamy także pisarza, którego pseudonim brzmiał Joseph Anton. Zapraszam na afterparty w wieczór urodzin Josepha Konrada. Tak, to w tę niedzielę. Barbara Marcinik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupować. Taś. Mikołajki już w środę, a w Media Expert świąteczne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopienią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz.

Głos, który kilka minut temu podał Państwu godzinę, nie należy oczywiście do Piotrka Barona, należy on do mnie, do Piotrka Kordaszewskiego. Dziś w zastępstwie Piotrka Barona będę z Państwem do godziny 9. Piotrek na krótkim weekendowym urlopie, ale obiecał, że od samego rana będzie audycji słuchał i dlatego właśnie między innymi dla niego Cigarettes After Sex. Tu wielkie brawa za nazwę, a ponieważ ja również ten zespół lubię, to pojawi się u nas również po godzinie 8, ale teraz tak bardziej ode mnie, nieco mocniej. Ja informacjami zalewać Państwa nie będę, tak więc myślę, że bez niepotrzebnych przygód dojedziemy razem do godziny 9. Audycja, której Państwo słuchają, to poczekalnia listy przebojów, ale ja obiecuję, że będę zaglądał i zabierał ze sobą również nagrania spoza listy i właśnie dlatego między innymi TZN Ksena w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, taki pancur często się we mnie odzywa i coś czuję, że po godzinie 8 również się odezwie. A zaglądając do poczekalni... Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. koszmar codziennych chwil. Barbarze Wrońskiej jak na razie nie udało się wskoczyć do listy, tak więc na pewno liczę na Państwa głosy. Nie czekaj, Barbara Wrońska. Natomiast Anicie Lipnickiej, no może dlatego, że jej płyta razem z formacją The Heads była naszą płytą tygodnia, Anicie Lipnickiej do podstawowego notowania wskoczyć się udało. Jest w tej chwili od wczoraj na miejscu 29. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Przypominam, że mogą Państwo skontaktować się ze mną SMS-owo 71335 to numer tutaj do studia. Czy ktoś już z tego numeru skorzystał? Jest miło pana słyszeć. Dzień dobry, Mariusz Częstochowa. Przypominam, 71335. czasy mojej młodości, The Sun Always Shines on TV i zespół AHA. Krok po kroku, krok po kroczku, nie tylko najpiękniejsze w całym roczku, ale zbliża się także top wszechczasów. Tak więc przypominam Państwu o głosowaniu, stąd właśnie między innymi AHA. I również z tego powodu za chwilę jeszcze jedna piosenka o takim wspaniałym ciągniku, ale wcześniej kilka słów na temat pogody. Proszę Państwa, dzisiaj dużo chmur, trochę śniegu, trochę deszczu ze śniegiem, temperatury maksymalne od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu nawet do 4 stopni, a w rejonach podgórskich od minus 4 do minus 1 stopnia. No i właśnie teraz ta piękna maszyna. Serwo wiatr, ksiber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. I dojechali. Proszę Państwa, 24. edycja Topu Wszechczasów już Już tuż, 1 stycznia słuchamy, bawimy się, no ale wcześniej głosujemy. W tym roku można głosować na 100 utworów, a na Państwa decyzje czekamy do 29 grudnia do godziny 12. Trochę czasu jeszcze jest, ale myślę, że już warto zajrzeć, już warto zagłosować. A między innymi głosować można na Blendersów, między innymi można głosować na AHA. Proszę Państwa, ostatnio same piękne informacje koncertowe do mnie docierają, no, a wczoraj dotarła taka, że znowu w przyszłym roku na samiutkim początku czerwca przyjedzie do nas Florence. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything's gone, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my Savior's love, he's real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh love, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. To wczoraj nie usłyszał, niech dziś się dowie. Florence and the Machine ponownie w Polsce, podobnie w Warszawie. 2 czerwca tor wyścigów konnych Warszawa-Służewiec. Tam festiwal i tam między innymi Florence and the Machine. Informacja z wczoraj. 71335. Oj, sypnęło SMS-ami od Państwa. Witam, pozdrawiam z trasy. Czy można prosić o utwór Nixes? Albo przynajmniej drobne pozdrowienia z anteny. Kacper, pozdrawiam. Dzień dobry, Olsztyn, koło Częstochowy, to od pani Eli. Grzać proszę, bo zimno, więcej parpli, pozdrawia Andrzej. No pewnie coś, jakaś grzałka też się znajdzie przed godziną 9. Głodni wiedzy pozdrawiają z trasy Stargard Szczecin. Dobra muzyka przy tym zawsze w cenie. Uśmiechy dla panów Piotrów i słuchaczy. Przekazuję. Pobudka dla sąsiadów. Dziękuję za piosenkę. Sobotnio pozdrawiam Ewa. Witam serdecznie. A propos panka chciałem pozdrowić wszystkich starych pankowców. Podziękować wam, że jesteście, za Trójkę, za to, co robicie w tym radiu. Tato mój wkręcił mnie w słuchanie Trójki od małego. Jej słucham, a mam już 34 lata. I chciałem też prosić o dedykację dla moich niedawno urodzonych bliźniaków Bruna i Bianki. Coś z panka polskiego. Tilt. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Pozdrawiam. Pozdrawiam z fabryki, chowam się przed kamerami, żeby do was napisać. To pięknie, to w takim razie obiecuję, że po godzinie 8 po coś z panka sięgnę. I jeszcze są pozdrowienia. No wiadomo, Aga Kraków, Love Rock and Peace. A ja sięgam po Morrisseya. Morrissey, cały dzień w łóżku. Czego i Państwu życzę? No, jak Państwo słyszą, ja poza łóżkiem, ale całej reszcie leniuchowania łóżkowego jak najbardziej życzę. Proszę Państwa, jutro po godzinie 19 koniecznie muszą być Państwo z nami, bo jutro u nas wydarzenie na antenie bezprecedensowe. Kopalnia Guido w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią, a tam zespół Public Service Broadcasting, tam Piotr Metz, tam nasi słuchacze i tam przepiękny koncert, wiem, że taki się szykuje, który będziemy transmitować jutro po godzinie 19. Public Service Broadcasting, specjalnie z okazji Barbórki oraz z okazji 10. rocznicy istnienia kopalni Guido jako samodzielnej instytucji kultury miasta Zabrze i województwa śląskiego. Public Service Broadcasting, jutro koncertowo, na dziś na razie mianem zachęty studyjnie. Of your the slopes of slag and sea. Things my boy who cherished stand firm and sharp and green. Though blighted be the valleys where man meets man with pain. Though things my boy who cherished stand firm and sharp and green. Though blighted be the valleys where man meets man with pain. Though things my boy who cherished stand firm and sharp and green. Though blighted be the valleys where man meets man with pain. Public Service Podcasting jutro po godzinie 19 na żywo. 320 metrów pod ziemią, kopalnia Guido i u nas transmisja tego koncertu z tak niezwykłego miejsca transmitowanego. A Piotr Metz dziś swoją listę osobistą właśnie stamtąd również poprowadzi. Tak więc zachęcam również do słuchania i tej audycji. Proszę Państwa, już jest w sklepach nasze Dziecko Ukochane. Kolejna płyta z serii Święta Bez Granic. Za nami już także pierwsza wczorajsza licytacja. Wiem, że prawie 150 tysięcy złotych przyniosła ta pierwsza licytacja. Kolejna w piątek, no a płyta jest. Święta! Z prawej mąż w wannie wywodzie, dobry narodzie. Nie karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bestyja wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroku. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta Szturchaka żona w tył od ogona z niebezpieczeństwa sobie drwi. A mąż od boku w świętym amoku kleszczem obraża aż do krwi. Ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Mąż to jest cwany, także o rany. Walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż co z prawej klnie. Nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta A karp to prawda. A karp to prawda. A karp to prawda, śliski jest. No i właśnie, przyjaciele Karpia 2017, nie chwaląc się, i ja tam zaśpiewałem. Proszę Państwa, w SMS-ach między innymi takie pytanie. Poranek z Piotrem Kordaszewskim bez kultu. Nie wierzę, a przypominam, że jestem z Częstochowy. Nie wiem, jakiś nieswój dzisiaj jestem, nie jestem samą, bo nie dość, że nie będzie kultu, nie dość, że nie będzie Depeche Mode, to będzie coś takiego, co za moment usłyszymy. To chyba wszystko przez ten śnieg za oknami. This year,